46 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. To się naprawdę opłaca. Promocja ratalna do 16 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 września, jest 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, Agnieszka Drost. Spodziewamy się jutro decyzji Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicach, mówi premier Donald Tusk. Michał K. zostanie w areszcie, sąd w Londynie nie zgodził się na kaucję. Coraz młodsze dzieci są uzależnione od internetu, specjaliści biją na alarm. Spodziewamy się jutro decyzji Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicach ze wszystkimi sąsiadami, powiedział premier Donald Tusk podczas narady kierowników placówek zagranicznych RP. Dodał, że tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania. Zwrócimy się do innych państw, które będą dotknięte decyzjami Berlina o pilne konsultacje w sprawie działania na forum europejskim, powiedział premier, a do tematu wrócimy w kolejnych serwisach. Michał K. nie wyjdzie z aresztu za kaucją. Sąd w Londynie po raz drugi odrzucił wniosek obrony byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w tej sprawie. Stało się tak mimo starań obrony, która podwyższyła wartość proponowanego poręczenia finansowego z 200 tysięcy funtów do ćwierci miliona funtów. Adwokatka przedstawiła ponad 20 świadectw zapewniających o dobrym charakterze jej klienta. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego sąd w Londynie opiera się na materiale zgromadzonym przez polską prokuraturę. A zaangażowanie w obronę byłego szefa RAR z polityków PiS-u, m.in. Mateusza Morawieckiego oraz byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz, nie pomaga sprawie. Dzisiaj pojechał tam Michał Dworczyk. Myślę, że jak brytyjski sąd obserwuje to pielgrzymowanie polityków PiS-u, to tak, dochodzi do wniosku, że tą sprawę upolityczniają. A ja dochodzę do wniosku, że politykom PiS-u bardzo, ale to bardzo zależy, nawet nie na tym, żeby Michałka opuścił brytyjski areszt, ale żeby Michałka jak najmniej pamiętał. A prokurator chce postawić Michałowi K. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i domaga się jego ekstradycji do Polski. Departament Stanu USA ogłosił, że szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken odwiedzi w czwartek Polskę. Szef amerykańskiej dyplomacji zatrzyma się w Warszawie w drodze powrotnej z Kijowa, gdzie udaje się z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Davidem Lamym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sekretarz stanu Antony Blinken przebywa od wczoraj w Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzi rozmowy na temat Indo-Pacyfiku, sytuacji na Bliskim Wschodzie i wsparcia Ukrainy. Jutro szef amerykańskiej dyplomacji udaje się na Ukrainę wraz z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych, gdzie spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi urzędnikami ukraińskiego rządu. Następnego dnia Blinken uda się do Polski. Jak poinformował Departament Stanu, szef amerykańskiej dyplomacji spotka się z wysokimi rangą przedstawicielami polskiego rządu. Rozmowy mają dotyczyć m.in. współpracy obronnej i energetycznej, a także wspierania Ukrainy. Wśród rozmówców Antonego Blinkena będzie minister Radosław Sikorski. Obaj politycy spotkali się w lutym tego roku w stolicy USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeden górnik został poszkodowany w wyniku wstrząsu, do jakiego doszło po południu w kopalni Mysłowice Wesoła. Zdarzenie miało miejsce 665 metrów pod ziemią, mówi Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. W rejonie wstrząsu przebywało 14 pracowników, z czego 9 zostało wycofanych z zagrożonego rejonu o własnych siłach. Jeden pracownik kopalni został poszkodowany, udzielono mu pierwszej pomocy na miejscu i jest obecnie transportowany do szpitala. 49-letni górnik z blisko 16-letnim stażem pracy na kopalni Mysłowice Wesoła doznał urazu głowy. A 4 górników schroniło się początkowo w ścianie, ale są już transportowani na powierzchnię. Są uzależnione od telefonu, gier i mediów społecznościowych. Już 150 dzieci uzyskało wsparcie w Małopolsce dzięki pilotażowemu programowi leczenia e-uzależnień. Do specjalistycznej poradni w Oświęcimiu trafili młodzi pacjenci cierpiący przede wszystkim na nałogowe korzystanie ze smartfonów. Najmłodsza pacjentka miała 8 lat. Zauważamy też nowe uzależnienia wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji, mówi profesor Maciej Pilecki, psychiatra dziecięcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pojawili się tacy pacjenci, którzy spędzają godziny, dni na dialogowaniu, relacjach, czasami poczuciu relacji romantycznej z nieistniejącą postacią z internetu, która jest generowana przez sztuczną inteligencję. Największy wpływ na zapobieganie e-nałogom wśród dzieci mają ich najbliżsi. Rodzice zbyt wcześnie umożliwiają dzieciom dostęp do smartfonów i tabletów. XVIII, XIX wieku dzieciom dawano piwo do posiłków. Lekarze zalecali matkom w ciąży picie wina. My teraz wiemy, że to są zachowania, które są niszczące. No to powiedzmy to wprost, że kontakt dziecka z komórką, kontakt dziecka z nowymi mediami jest po prostu dla niego niszczący. No tak jakbyśmy mu dawali alkohol. Eksperci wskazują, że dzieci do drugiego roku życia nie powinny mieć kontaktu z urządzeniami, z ekranami. Między drugim a siódmym rokiem życia czas spędzony przed ekranem nie powinien przekraczać 30 minut dziennie. A do tematu wrócimy, zapraszamy do Trójki po 17. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, opowiemy o tym, jakie Szwedzi mają pomysły na odciągnięcie dzieci od ekranów, ale teraz o zupełnie innych tematach. Dariusz Urbanowicz i sport. Ale też bardzo uzależniających. Bardzo. Ja jestem tego dowodem. Będzie o sporcie. Ale zdrowszych. Tak jest. Trwa przerwa reprezentacyjna, czyli oddech od klubowych rozgrywek piłkarskich. Dziś ostatnie mecze pierwszej serii Ligi Narodów. O 20:45 zagrają Holandia z Niemcami i równolegle Węgry z Bośnią i Hercegowiną. O przedmeczowej atmosferze, również tej w bałkańskiej prasie, mówi Piotr Piętka. Erwin Kerini z państwowej telewizji MNH Sport pisze w portalu stacji, że porażka 5-0 z Niemcami ujawniła wiele problemów węgierskiej piłki. Ale nie można się na tym zatrzymać. Trzeba walczyć o 3 punkty z Bośnią i Hercegowiną. Autor pisze również, że choć dzisiejsze 90 minut nie zagoi wszystkich ran po ostatnim meczu, to 3 punkty na pewno dadzą nowy impuls do rozwoju drużyny. Na podobny impuls czekają Bośniacy. Jak przypominają dziennikarze telewizji BHRT, reprezentacja Smoków ostatni mecz wygrała skromnie 2-0 z Liechtensteinem 13 października ubiegłego roku. Co prawda ostatnie mecze drużyna Sergeja Barbareza przegrała z potęgami Anglią, Włochami i Holandią. To teraz, zdaniem komentatorów, przyszedł czas na rywala z podobnej półki. Dla jego reprezentacji będzie to test, czy mogą się utrzymać w elicie Ligi Narodów. Bośniaków czeka jednak w Budapeszcie piekło, jak piszą dziennikarze. Na trybunach Puszkasz Arena ma zasiąść komplet 65 tysięcy kibiców. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wielkoszlemowe emocje w tym roku już za nami, ale to nie koniec sezonu tenisowego. W oczekiwaniu na turniej Masters będziemy ekscytować się zawodami nieco niższej rangi, które stanowią okazję do budowy rankingów przez tenisistów aspirujących. W Bukareszcie bardzo szybko odpadła jednak Katarzyna Kawa, która już w pierwszej rundzie przegrała z Aliną Czarejewą z Rosji 0-6 i 4-6. Również pierwsza runda okazała się ostatnią dla Tomasza Berkiety. Finalista juniorskiego French Open odpadł z szczecińskiego Challengera po porażce z Austriakiem Denisem Nowakiem 3-6 i 3-6. Na placu boju w Szczecinie pozostają jeszcze Olaf Pieczkowski i Daniel Michalski. Na pocieszenie Katarzyna Peter, grająca w parze z Węgierką Fanny Stolar, zagrają w ćwierćfinale debla w Guadalajarze. Polsko-węgierski duet awansował dzięki zwycięstwu z Włoszką Angeliką Moratelli i Amerykanką Sabriną Santamarią 6-3, 3-6 i 11-9. Za godzinę w serwisie sportowym w Trójce będzie o futsalu i to w wydaniu kobiecym o 18:00, bowiem w Krakowie mecz towarzyski Polska-Francja. A zatem do usłyszenia po 17:00, a ja mam dla Państwa prognozę pogody, która jest krótka. Zachmurzenie duże dziś, opady deszczu i lokalnie możliwa także burza. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem do 22 stopni lokalnie na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Crisp. Termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 16. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Jak co dzień mnóstwo tematów przygotowaliśmy, także tematów do rozmowy z Państwem. Na to liczę. Między innymi o roli dronów w działaniach wojennych w związku z ukraińskim atakiem na moskiewskie przedmieścia tej nocy. Ale dziś 10 września, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, i ten temat pojawi się w Pulsie Trójki, ale także z gościem przed 17 jeszcze, z gościem z Fundacji Grow Space. Będziemy rozmawiać o programie Nawiążmy Połączenie, który jest programem prewencyjnym. To jest program przeciwdziałania samotności wśród dzieci i młodzieży. No i ten temat ekranów, których używają dzieci od najmłodszych lat. Władze Szwecji oficjalnie zarekomendowały obywatelom, aby ograniczali dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, kontakt z urządzeniami wyposażonymi w ekrany, i być może Szwecja dołączy też do coraz dłuższej listy państw, które odcyfrowywać tak łatwiej szkoły, czyli zakazywać używania smartfonów. Dzieci patrzą na nas, dorosłych, i to my jesteśmy dla nich najważniejszymi wzorcami. Jeśli sami nadużywamy takich urządzeń, zasypiamy z nimi, a po obudzeniu od razu po nie sięgamy, to jak nasze dzieci mają się uczyć zdrowego podejścia do tabletów czy smartfonów? Musimy sami wziąć na siebie odpowiedzialność. Odcyfryzowują, taki element pokory od razu na początek audycji, przyda się. No ale opowiemy też o protestach aktywistów ostatniego pokolenia. Dziś rano grupa aktywistów z tej organizacji zablokowała ulicę Prostą w Warszawie. Domagamy się przełożenia 100% środków z budowy nowych autostrad na rozwój transportu publicznego. I dzisiaj chciałabym też zaapelować do wszystkich rodziców, których dzieci poszły teraz do szkoły. Ja apeluję, bo rodzice tu czekają do przedszkola, żeby dzieci zawieźć, więc można by było dzisiaj już dobry odcinek. Żeby przyszli na protest i usiedli tutaj z nami. To oczywiście nie wszystko, co przygotowaliśmy. Dziś do 19 popołudniowa audycja w Trójce 2027 Trójek. Zapraszamy do Trójki, małpopolskieradio.pl. Czy tylko ja się cieszę na jesień? Nie wierzę. Identyfikuję się z tą piosenką i z jej tekstem Only Happy When It Rains od Garbage, choć gdy pada, moja dykcja siada, ale za to pięknie rymuję. Być może to jest, proszę Państwa, jeśli chodzi o dykcję, szkodliwy wpływ ekranów, chociaż nie chciałabym tutaj umniejszać tego tematu. W każdym razie ja nie mogę się odcyfryzować, ale gdyby Państwo mieli jakieś łamańce językowe, to mogę się podjąć ewentualnie takiego wyzwania. 16 minut po 16, a te łamańce to można mailowo albo telefonicznie 22 7 3. Zapraszamy do Trójki. I pierwszy temat w popołudniówce: od momentu zajęcia części obwodu kurskiego Ukraińcy coraz śmielej atakują cele na terenie Rosji. Dziś w nocy przy użyciu bezzałogowców uderzyli w przedmieścia Moskwy. Gdyby nie zdalnie sterowane maszyny latające, tanie i relatywnie proste w budowie, taki odwet nie byłby w ogóle możliwy. A tak Ukraińcom udało się po raz kolejny zasiać strach i niepewność, zwłaszcza wśród zwykłych Rosjan, co słychać na wielu internetowych nagraniach. Lecit prawo jeden. Słyszysz? Leci. Oto. Jest. Żyść. O rany. Afigiel. Ojej, trafił. Żyść. Bilans ukraińskiego ataku na moskiewskie przedmieścia to zabita jedna osoba, ranni, zniszczone budynki i zawieszony ruch lotniczy. Celem ukraińskiego ataku było w sumie 9 rosyjskich obwodów. Relacjonuje z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Rosyjski resort obrony przekazał, że udało się strącić 144 ukraińskie bezzałogowce. W tym samym czasie Rosjanie wystrzelili nad Ukrainę 46 dronów typu Shahid i 2 rakiety. Taktyka dronowa rzeczywiście ma w tej chwili swój triumf, ma te swoje 5 minut chwały. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Operatorzy dronów są najbardziej cenionymi żołnierzami na tym froncie walki przeciwko Rosji, na ukraińskim froncie. Najpierw się wybiera tych młodych, którzy dobrze sobie radzą z konsolami, padami. Jakub Link-Lęczowski, wydawca magazynu Milmak. Latają sobie tymi dronami FPV, którymi można się szybko wyszkolić. Jak rozbiją takiego drona, to nie ma specjalnego problemu. Kosztuje to tam, przypuszczam, kilkaset dolarów. Ci, którzy się sprawdzają, zwykle awansują na nieco bardziej wyszukane konstrukcje, a najlepsi latają już tymi stricte wojskowymi systemami, takimi jak chociażby polskie FlyEye albo polska amunicja krążąca Warmate, bądź amerykańskimi Scaniglami. Dużą zaletą bezzałogowców jest ich słaba wykrywalność. Drony lecą nisko, relatywnie wolno i są niedużych rozmiarów. No i zbudowała się taka już taktyka takich masowych ataków i kombinowanych jeszcze z rakietami. Okazało się, że przy takim masowym ataku ta skuteczność nawet najmocniejszego systemu obrony powietrznej jednak nie pozwala na zniszczenie wszystkich obiektów. Drony mają jednak to do siebie, że czasem, przypadkowo lub wręcz specjalnie zrywają się operatorowi i wlatują na przykład do Polski czy na Łotwę, co miało miejsce kilka dni temu. To była noc, kiedy nastąpił wybuch. Około 9:10 w tym czasie. Miałam wszystkie okna otwarte. Zdaniem władz był to rosyjski dron irańskiej produkcji, ale Rosjanie, choćby ambasador na Łotwie, udają, że to nie ich maszyna. Was it a Russian drone? No. There is no confirmed information about this. Ale taki dron, choć stracony, nie spadł bezowocnie. No jest to jednak obnażanie też naszych słabości, szukanie luk w systemie obrony powietrznej. To jest rewolucja, tego się nie da zaprzeczyć. Natomiast no oczywiście na każde działanie zostanie wynaleziony prędzej czy później środek przeciwdziałania. Zanim jednak tak się stanie, będziemy świadkami niemal codziennej wymiany ciosów wymierzanych właśnie taką metodą. Офигеть! Жесть! Dronom i ich roli w wojnie przyjrzał się Kuba Witkowski. 20 minut po 16, piosenka dnia na dziś w Trójce. Jungle, Let's Go Back. Let's Go Back at Jungle, piosenka dnia w Trójce na 10 września, wtorek, i piosenka, którą znajdą Państwo, zostawię do głosowania na listę przebojów, pierwsza trójka. Prosiłam o łamańce językowe, to mam, com chciała, od pani Ewy. Mailowo, bardzo jestem zaintrygowana tym, dlaczego mailowo, a nie telefonicznie pani Ewa przysłała ten łamaniec. Uwaga, próbuję. Koszt poczt w Tczewie. 1-0 dla mnie, pani Ewo. Ha, ha. Telefonicznie też można, proszę państwa. 2027 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A teraz temat nieustająco aktualny, bo ostatnie pokolenie wciąż blokuje stolicę i zapowiada kolejne działania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony rządu, bardziej radykalne, ale wciąż pozostające w granicach pokojowego protestu. Dziś rano grupa aktywistów ostatniego pokolenia zablokowała ulicę Prostą w Warszawie. Mogła pani powiedzieć, co pani robi? Protestujemy tutaj na ulicy przeciwko temu, że rząd jest bezczynny w obliczu katastrofy klimatycznej. Domagamy się przełożenia 100% środków z budowy nowych autostrad na rozwój transportu publicznego. I dzisiaj chciałabym też zaapelować do wszystkich rodziców, których dzieci poszły teraz do szkoły. Ja apeluję, bo rodzice tu czekają do przedszkola, żeby dzieci zawieźć, więc można by było dzisiaj już dobry odcinek. Żeby przyszli na protest i usiedli tutaj z nami. Tutaj pajacować. Osoby są przyklejone. Jestem przyklejony. Robi im pan krzywdę. Nie pan bez Przed chwilą było niebezpiecznie, ponieważ jeden z kierowców przejechał tuż przed tramwajem. Protestujący próbowali go powstrzymać, ale ten pojechał dalej, prawie potrącając jednego z dziennikarzy. Is everything okay? Fine. Dziennikarz z zagranicznych mediów został przez kierowcę opluty. Widzimy pierwszy wóz policyjny. Wzywam państwa do tego, aby samoistnie państwo się usunęli z drogi. W przeciwnym wypadku zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i zostają państwo usunięci siłą. Wchodzi pan dobrowolnie? Zostaję tutaj. Dobra, ściągamy tych, co są nieprzyklejeni. Co państwu grozi za te blokady? Zablokowanie drogi grozi mandat za tamowanie ruchu. No, ostatnio pojawiają się nowe zarzuty, to znaczy stawianie oporu interweniującym policjantom, zakłócenie porządku publicznego, ale to są stale jeszcze zarzuty z kodeksu wykroczeń. Mówili na zwołanej dziś przed południem konferencji prasowej aktywiści ostatniego pokolenia, Jan Latkowski i Julia Kin. Ale jeżeli rząd będzie wciąż ignorować nasze postulaty, ignorować tą sprawę, która jest tak pilna i tak potrzebna, no to będziemy zmuszeni pozostaje w sposób bardziej zakłócający, który jesteśmy gotowi przyjąć konsekwencje karne. Już pierwszy członek rządu, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, powiedział, że z inwestycji w drogi trzeba rezygnować i trzeba budować kolej. Teraz kolejna premiera Donalda Tuska. Póki co chowa głowę w piasek, co zaraz będzie mógł zrobić na środku Wisły. W następnych tygodniach wciąż będziemy blokować centrum Warszawy. Czas założyć pomarańczową kamizelkę. Powiedziała pani o rzeczach, które mogły podlegać pod kodeks karny. Co miała pani na myśli? Jeżeli rząd będzie dalej ignorować nasze postulaty, no możliwe, że nie będziemy schodzić z dróg po 10 minutach, tylko będziemy protestować aż do skutku. Pozostaje też cały szereg innych działań, ale za każdym razem chcemy pozostać całkowicie bezprzemocowi. Natomiast paleta działań jest bardzo szeroka, przy której można wyrażać protest bardzo radykalny w sposób całkowicie pokojowy. Uprzedzam państwa o możliwości użycia siły fizycznej wobec państwa. Popełniają państwo wykroczenie. A zatem wszystko wskazuje na to, że aktywiści ostatniego pokolenia nie odpuszczą. Czy ich działania coś zmienią? Będziemy śledzić i na bieżąco państwu relacjonować. A dziś z ostatnim pokoleniem spotkał się Józef Niewiarowski. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi.

A teraz o ekonomii Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Rośnie liczba przypadków braku OC wśród posiadaczy pojazdów. W pierwszym półroczu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił blisko 170 tysięcy wezwań dotyczących właśnie braku ważnej polisy. Tymczasem, jak przypomina Damian Ziomber z UFG, kierowanie pojazdem bez OC naraża kierowców na poważne konsekwencje. Wsiadamy do pojazdu, upewnijmy się, że mamy ważne OC komunikacyjne. W przeciwnym razie, w razie szkody, którą wyrządzimy pojazdem, kiedy nie mamy takiego ubezpieczenia, za tę szkodę będziemy musieli płacić z własnej kieszeni. A są to ogromne kwoty sięgające od tysięcy czy dziesiątek tysięcy złotych do nawet i milionów złotych, jeśli poszkodowanymi w wyniku tego zdarzenia są ludzie. A to, czy mamy ważne OC, możemy sprawdzić na stronie funduszu ufg.pl. Wystarczy numer rejestracyjny pojazdu. Związkowcy z kopalni Bogdanka oraz elektrowni Połaniec i Kozienice zapowiadają, że wrócą do Ministerstwa Aktywów Państwowych na kolejne spotkanie, bo dziś odbyło się pierwsze krótkie, na którym złożyli petycję ze swoimi postulatami. Związkowcy chcą dialogu o przyszłości polskiego górnictwa oraz 15-procentowych podwyżek. W ciągu ostatnich 2 miesięcy zarząd PKP Cargo podpisał 13 listów z innymi firmami z branży kolejowej i transportowej w sprawie zatrudnienia pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Dzięki temu będą oni mogli szybciej i łatwiej znaleźć nową pracę. Tymczasem w ostatnim kwartale tego roku rekrutację nowych pracowników planuje 35% firm, o konieczności zwolnień mówi 19%, a 4% firm nie ma sprecyzowanych planów kadrowych na najbliższe miesiące. I do tego tematu wrócimy w podsumowaniu o 18.30. A teraz jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Zachmurzenie dziś duże, opady deszczu w całym kraju i lokalnie możliwe burze. Temperatura od 17 stopni na wschodzie i nad morzem do 22 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie i nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie południowy. Ja wiedziałam, że kiedy poproszę Państwa o łamańce językowe, to słuchaczki i słuchacze trójki staną na wysokości zadania, ale to, co teraz nastąpi, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Konstantyna Politeń Ciewiczówna wyindywidualizowała się wzrost entuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał przeliteraturalizowane oraz przeintelektualizowane dzieło. Tak. No ale to ja teraz muszę się przygotować. Ja muszę jakieś korepetycje sobie załatwić, zrobić dodatkową rozgrzewkę. To jest niemożliwe, Sylwia. Czy to słyszałeś? Ja się tak zestresowałam. Słyszałam, ale też jestem w szoku. Proszę pana, Mistrzostwo Świata. Szapoba. 25 minut pozostało do 17. Ja się tego muszę na pamięć teraz nauczyć. Sinead O'Connor. I don't wanna be no man. No Man's Woman, taki jest właśnie tytuł tej piosenki. Sinead O'Connor. 22 minuty pozostały do 17. W audycji popołudniowej temat zapowiadany, temat bardzo aktualny i temat bardzo ważny. Aktualny między innymi dlatego, że dziś, 10 września, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Dominik Kutz jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry i witam Państwa. Fundacja Grow Space. Ostatnio rozmawialiśmy o prawach młodych pacjentek i pacjentów na antenie Trójki, a dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, z czym Fundacja Grow Space właśnie dziś, 10 września, wychodzi do młodzieży i dlaczego właśnie dziś to jest takie ważne. Dzisiaj uruchamiamy program Nawiążmy Połączenie. To jest taki program przeciwdziałania samotności dzieci i młodzieży w kontekście właśnie budowania dobrych, zdrowych relacji. I to, że mówimy o tym dzisiaj, jest nieprzypadkowe, ponieważ w tym dniu zapobiegania samobójstwom należy mówić o czynnikach chroniących, czyli takich czynnikach, które sprawiają, że nie dopuścimy do kryzysu zdrowia psychicznego, nie dopuścimy też do tego najgorszego właśnie kryzysu suicydalnego, a dobre relacje wspierające otoczenie to jest jeden z takich podstawowych czynników ochronnych i powinniśmy wykorzystywać też ten potencjał wśród młodych osób do budowania samoświadomości i do niesienia pomocy. Pamiętajmy, że ze swoimi problemami, wyzwaniami, a nawet niekiedy myślami samobójczymi, młode osoby w pierwszej kolejności zwrócą się bardzo często do swojego rówieśnika bądź rówieśniczki, a dopiero później gdzieś na końcu będzie dorosły nauczyciel, rodzic. Dlatego oczywiście nie chodzi o to, aby zmieniać odpowiedzialność rzeczy, bo nadal to szkoła, rodzina, dorośli są odpowiedzialni za zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale chodzi o to, aby wykorzystać ten potencjał pracy z grupą rówieśniczą i zbudować tak zwane rówieśnicze sieci wsparcia w oparciu o właśnie materiały edukacyjne, do których już dzisiaj można się zapisywać. W okolicach początku roku szkolnego, na początku września, gdzieś w internetowych mediach społecznościowych natrafiłam na takie zdjęcie z opisem. Na tym zdjęciu był korytarz szkolny i młodzież, to ewidentnie była szkoła ponadpodstawowa, młodzież w grupkach i jedna dziewczyna stojąca samotnie. I opis do tego zdjęcia był właśnie nawołujący do tego, żeby taką samotnie stojącą osobą wciągnąć do którejś grupy i się nią zająć. I myślę, że to jest właśnie to, między innymi, co robicie wy właśnie tą akcją, no a także działalnością Fundacji Grow Space, do czego jeszcze pewnie wrócimy bardziej ogólnie, więc kto przygotowywał te akcje, kto przygotowywał te materiały, jak one są pomyślane i do kogo one mają trafić? Oczywiście te materiały będą też sukcesywnie publikowane. Mm-hmm. Dzisiaj to jest taka, powiedzmy, dzisiaj początek, pierwsza premiera. Tak, dzisiaj początek i premiera, natomiast faktycznie materiały są przygotowane przez nasz zespół do spraw wsparcia psychologicznego, przez liderkę zespołu Aleksandrę Stubę, która jest psycholożką, ale również przez pedagogzki, które w tym zespole działają. To są materiały, które z jednej strony mają na celu stanowić taki przedmiot warsztatowy, to znaczy tego, że szkoły po prostu mogą się zapisać, wziąć udział w warsztacie, przeprowadzić dwie lekcje właśnie z naszymi trenerkami, z tymi samymi osobami, mm-hmm. które odpowiadały za przygotowanie tego materiału, ale później również korzystać z tych materiałów dalej, dlatego że celem nie jest tylko to, żeby zrobić jeden warsztat w szkole i wyjść, ale tego, aby faktycznie też z tą grupą rówieśniczą pracować trochę dłużej, dlatego również te materiały informacyjne dla kadry pedagogicznej będą dostępne, one będą też ogólnodostępne nawet dla tych, którzy nie skorzystają akurat z zajęć warsztatowych. Z tego programu w tym momencie mogą korzystać szkoły w Warszawie, ponieważ współfinansuje to miasto stołeczne Warszawa, ale materiały poza tym są też ogólnodostępne, wobec czego będzie można z nich też korzystać w taki sposób dłuższy również po tym programie. I faktycznie one koncentrują się głównie na relacjach kluczowych dla młodego człowieka. To znaczy tego, co jest ważne w relacji, co, jak na przykład mówić o emocjach w relacjach, jakie są w ogóle typy relacji, oraz też uświadomić, jakie zachowania są nieakceptowane, także systemowo. Takie zachowanie, które podała pani redaktor jako przykład, może być niestety na przykład objawem nawet przemocy relacyjnej, a często nie nazywamy w ogóle takich zachowań. No, to zawsze jest właśnie ta osoba, która zostaje nigdy nie wybrana na lekcji WF-u do grupy. Nikt nie chce z nią pracować na biologii, zawsze siedzi sama z tyłu. No i często mówiono, że to właśnie, no nie wiem, osoba introwertyczna, trudność w nawiązywaniu kontaktów i tak dalej, i tak dalej. No tylko pytanie, czy podjęliśmy też na początku odpowiednie kroki, aby klasę zintegrować. Tutaj też rekomendujemy, aby robić to właśnie na początku roku szkolnego, wtedy, kiedy jeszcze ten proces grupowy nie zdążył się tak przetasować, tak, żeby właśnie były takie grupki. Warto zaczynać na początku, żeby uniknąć takich sytuacji. Tak, być może. Bo później to już oczywiście ten proces grupowy idzie dalej. Warto, myślę, takie obiektywne rzeczy, tutaj powiedzieliśmy o takich grupkach, ale to może zamiast dzielenia się tylko i wyznaczania, może na początku zróbmy to na przykład za pomocą kwartału, daty urodzenia. Takich obiektywnych rzeczy, które nam grupę podzielą, a nie będą skutkowały tym, że ktoś siebie właśnie tam nie wybierze albo po prostu zostanie bez żadnej pary czy grupy. Tak, do kogo te materiały są skierowane? To jest jakaś wiekowa granica? To są górne klasy szkoły podstawowej, czyli siódma, ósma klasa oraz szkoły średnie. To wynika też z tego, że to jest też właśnie wiek, w którym ta grupa rówieśnicza ma w ogóle dla młodego człowieka, dla nastolatka ogromne znaczenie, dużo większe czasem niż dla dorosłego, dlatego też szczególnie tymi relacjami rówieśniczymi się tutaj zajmujemy, ale omawiamy też typy tych relacji, tego, jakie to są relacje koleżeńskie, jakie są relacje przyjacielskie, jakie są relacje romantyczne i oczywiście materiały są kierowane przede wszystkim do młodzieży, ale również do kadry pedagogicznej, tak aby później móc z nich korzystać też jako takich informatorów, one się też w takiej formie fizycznej będą mogły po prostu pojawić. Leżą przed nami. I jeszcze chciałam podkreślić mocno, bo z jednej strony myślę sobie, przeglądając te materiały, że to jest naprawdę świetny punkt wyjścia do lekcji godziny wychowawczej i do takiego pogłębiania też relacji, po pierwsze w tej grupie rówieśniczej, ale także myślę, że bardzo ważnej relacji pomiędzy nauczycielem a klasą. Natomiast z drugiej strony myślę, że warto podkreślić, że to wszystko, co pomaga nam rozpoznawać emocje u siebie i u innych, definiować je, wiedzieć, że mamy prawo pewne emocje odczuwać i nie biczować się z tego powodu, to jest niesamowicie ważne działanie zapobiegające, prawda? I mogące zapobiec tym kryzysom, które później mogą doprowadzić do sytuacji bardzo niebezpiecznych. To zdecydowanie jest czynnik chroniący, jeden z kluczowych. Wsparcie otoczenia, wsparcie rodziny, bezpieczne relacje, w których czujemy się dobrze, to jest czynnik chroniący, ponieważ właśnie ta samopomoc rówieśnicza, to właśnie powiedziałem, że nie chodzi o odpowiedzialność, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, ile tej odpowiedzialności jest w prostym powiedzeniu na przykład, że istnieje telefon zaufania dzieci i młodzieży 116, 111, może skorzystać z tej pomocy. To nawet jeśli my nie umiemy pomóc, to warto przekierować uwagę i powiedzieć, jest wyjście z tej sytuacji. Tak. Może ktoś tam będzie miał dla ciebie odpowiedź, która jest najważniejsza w tym momencie. Myślę, że to jest też kluczowe w ogóle zdanie, że jest wyjście z tej sytuacji, bo osoby w kryzysie często niestety tego wyjścia właśnie nie widzą. To jest takie tunelowe myślenie, niestety pozbawione też alternatyw do wyjścia z kryzysu i naszym zadaniem jest trochę odczarować to i zbudować właśnie alternatywę dla tej młodej osoby. Tutaj też jest ten mechanizm, który oczywiście jakoś intuicyjnie albo ze wspomnień możemy teraz sobie określić, że czasami łatwiej jest zwrócić się o tę pomoc do osoby, która nie jest bliska. Tak, czasem jest łatwiej się otworzyć przed osobą, która nie jest nam bliska, ale dodajmy, że to też musi być osoba zaufania. Tak. Znaczy psycholog szkolny to nie nauczyciel na zastępstwo, psycholog szkolny to nauczyciel specjalista, psycholog szkolny ma też obowiązek przestrzegać tajemnicę zawodową i właśnie budować taką prewencję i profilaktykę, mimo tego, że terapii nie prowadzi w szkole, ale ma ogromną rolę taką środowiskową. Ma też narzędzia do tego, żeby pewne rzeczy wyłapać na odpowiednim etapie. No oby to działało lub zaczęło działać. Nawiążmy połączenie, to jest nowy program Fundacji Grow Space. Gdzie te materiały będą dostępne? Powiedzieliśmy, że jeśli chodzi o warsztaty, to na terenie Warszawy, ale mam nadzieję, że kiedyś może w następnych krokach uda się też to zorganizować w innych miejscach w Polsce, no ale materiały są dostępne dla wszystkich. Tak, materiały będą dostępne online na platformie emocjonalne BHP oraz oczywiście na naszej stronie internetowej. Będą też w mediach społecznościowych, w prostych formach infografiki, no i oczywiście w formach fizycznych, czyli właśnie w szkołach, ale oczywiście do pobrania też są dla osób i szkół spoza Warszawy również. A jeżeli chodzi o rozszerzanie programu, to jak najbardziej jest to temat, który zasługuje na to, żeby zagospodarować go też w innych miastach i miejscowościach. Dzisiaj szczególnie o tej, no myślę, że użyć takiego słowa warto, edukacji psychologicznej i o uwrażliwianiu siebie na to, co widzimy u drugich. Ta empatia jest tutaj niezwykle istotna, uważność i jakaś czułość w relacjach, życzliwość wzajemna, o czym często na co dzień zapominamy. Chciałabym powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się adres strony emocjonalne BHP i cała ta akcja, więc teraz chciałabym jeszcze zapytać cię o działalność w ogóle Fundacji Grow Space, bo wydaje mi się, że warto podkreślać, że to przede wszystkim młodzi ludzie, dla młodych ludzi te fundacje stworzyli. Prawda, w większości nasz zespół składa się właśnie z młodych osób, natomiast tak, zajmujemy się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży pod kątem głównie psychoedukacji i monitorowania systemu. Niedawno sprawdzaliśmy, ile psychologów i psycholożek w szkołach jest zatrudnionych w całym kraju. Za mało. 23% wakatów. A też w następnych krokach, w następnych miesiącach będziemy realizować właśnie działania psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałania samotności, ale też na przykład wspierać dzieci i młodzież z Ukrainy, czyli naszych rówieśników i rówieśniczki, którzy do systemu edukacji tak naprawdę teraz weszli. Tutaj też sprawdzamy, jak to wsparcie w wielu samorządach wygląda. Dominik Kuc, Fundacja Grow Space, bardzo ci dziękuję za to spotkanie dzisiaj. Dziękuję również. Przypominam, słuchają państwo Trójki, także w tej sprawie nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Mam czas, więc dziś swobody. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciał. Rozalię oczywiście. No cóż, 7 minut pozostało do 17. Spontaniczna prośba o łamańce językowe padła dziś ode mnie. Po 16 państwo nie zawodzą. Tak się chciałam podzielić moim autorskim. Czci trzcinę, a poszczycisz się straceńczym szczęściem. Czy twój tata czyta, cyta, cyta, cyta?